gözlerini sevdim Dilber. Ela gözlerini sevdim Dilber. Ben güzel görmedim senden ziyade, senden ziyade. Bilmem melek misin, gökten mi indin? Ben melek görmedim senden ziyade. Bilmem melek misin, gökten mi indin? Ben melek görmedim senden ziyade. Kara bağrım ezik, ne salınırsın? Kara bağrım ezik, ne salınırsın? Cevahir pas tutmaz, ne silinirsin, ne silinirsin? Baktıkça yüzüme hoş görünürsün. Bugün güzelliği dünden ziyade. Baktıkça yüzüme hoş görünürsün. Bugün güzelliği